نصلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدن و بشرا للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلیک یا سید رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی و سلم دا ایمان آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کل ہمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتہ مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کریم آج سورہ بقرہ آیت نمبر 7 قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. ذکر ہو رہا ہے بالخصوص یہود کا. کہتے ہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے, رب کی پہلی کتابوں کو مانتے ہیں, رسول کائنات کو نہیں مانتے, بنی اسرائیل کے رسولوں کو مانتے ہیں. تو رب کریم نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے پوچھئے کہ اگر ان نبیوں کو مانتے ہو تو ان میں سے کئی انبیاء کو تم نے شہید کیوں کر دیا, اگر ان کتابوں کو مانتے ہو تو پھر ان کا انکار کیوں کیا, ان پہ عمل کیوں نہیں کیا. ثابت ہوا کہ تم کسی بھی نبی کو نہیں مانتے, کسی بھی کتاب پہ تمہارا اعتقاد نہیں ہے. اور پھر وہ ایسے ظالم تھے کہ ہر اس شے سے نفرت کرتے تھے جس کا تعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوتا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی پہ کون سا فرشتہ رب کا پیغام لے کر آتا ہے, تو کہا گیا کہ حضرت جبرائیل. تو وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی خلاف ہو گئے, حالانکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کیا, رب نے حکم دیا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پیغام رسانی کا, انہوں نے پیغام پہنچا دیا. یہ ان کی خوش بختی, ان کی بہت بڑی فضیلت کہ ان کو رب اور رب کے رسول کے درمیان جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان پیغمبری کا عہدہ ملا, رب کا پیغام محبوب تک پہنچانے کا کام ان کے سپرد ہوا. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے قل من کان عدوًا، کہ جو کوئی بھی دشمن ہے جبریل حضرت سیدنا جبرائیل امین کا، حالانکہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے تو اللہ کے حکم پر آپ کے قلب منورہ پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ سبحان اللہ، یہاں رب کریم نے محبوب کریم کے قلب اقدس کا ذکر کیا۔ مختلف طریقوں سے رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کا سراپا بیان کیا ہے۔ کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ، کبھی آقا کے ہاتھوں کا ذکر، کبھی آقا کے قدموں کا ذکر، کبھی آقا کے سینے کا ذکر، کبھی آقا کی آنکھوں کا ذکر، کبھی دندان پاک اور زبغان مقدسہ کا ذکر، کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل اقدس کا ذکر۔ تو یہاں قلب مقدس کا ذکر آیا، قرآن نزول آقا کریم پر ہوا، لیکن یہاں قلب مقدسہ کا ذکر رب کریم نے کیا۔ ہوتا یہ ہے، بلا مثال و تمثیل، ہوتا یہ ہے کہ محب اپنے پیارے اپنے محبوب کا ذکر مختلف پیرائے میں کرتا ہے، اور ان کی صفات کا ذکر ہر محب اپنے محبوب کی مختلف طریقے سے کرتا ہے۔ آپ دنیاوی محب اور محبوب کو دیکھیے، شاعروں کو دیکھیے، نثر نگاروں کو دیکھیے کہ وہ کس کس طریقے سے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے محبوب کی زلف کا ذکر کرتے ہیں، کبھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہونٹوں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی اپنے محبوب کے چال کا ذکر ہوتا ہے، کہیں ڈھال کا ذکر ہوتا ہے، کہیں ان کے کپڑوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہی طریقہ اللہ جل مجد الکریم نے بلا مثال و تمثیل اپنے محبوب کے ساتھ رکھا۔ کہیں محبوب کی چادر کا ذکر ہے، تو کہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کا ذکر ہے۔ فَصِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں والضحا واللیل، کہیں الم نشرا لاکا صدرا کا، کہیں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، کہیں ما زاغ البصر وما طغا، کہیں والنجم اذا ہوا، اور کہیں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور کہیں فانه نزله على قلبك، اور کہیں لا امرک محبوب مجھے تیری حیاتی کی قسم۔ اللہ اکبر، ایک ایک عضو کا بھی ذکر کیا، اور پھر مستقل محبوب کریم کا، لا امرک محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، مجھے تیری حیاتی کی قسم۔ فرمایا کہ رب کریم نے تو رب کریم کے حکم سے جبرائیل محبوب کریم کے قلب مقدسہ پر قرآن نازل کرتے ہیں۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے قلب مقدسہ کی گہرائی، قلب مقدسہ کی وسعت، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مقدسہ کی وہ جو رب کریم نے اس کو توانائیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو ایک طرف تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے بلو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، محبوب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو رب کے خوف سے تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، پہاڑ کتنی بڑی چیز ہے، وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جس قلب مقدسہ پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مقدسہ پہ قرآن اترا، اس کی کتنی وسعت ہوگی، کتنی طاقت ہوگی۔ اور جن لوگوں نے جبل نور دیکھا ہوا ہے وہ آج بھی آپ کو بتائیں گے کہ جبل نور کے اوپر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تھے جب قرآن کریم کی پہلی وحی آئی۔ پورا جبل نور آج بھی کاشیں ہو چکا ہے، ایسے جیسے کسی نے چھری کے ساتھ اس کے ٹکڑے کیے وہیں جمع ہوا ہے۔ وہ پہاڑ جس کے اوپر آقا تھے، آقا پر وحی تاری ہوئی تو پہاڑ کا یہ حال ہے، تو دنیا کے سارے پہاڑ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھاتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جن کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے اور چاند و ٹکڑے ہوتا ہے، وہ غیر مری شعا کی اتنی طاقت ہے تو اس ہاتھ مبارکہ کی کتنی طاقت ہوگی، اور اس آقا کریم کے بازو اقدس کی کتنی طاقت ہوگی، اور آقا کریم کی کتنی طاقت ہوگی، تو قلب مقدسہ کا ذکر، اور پھر جو نازل کیا مصدق لما بین یدیہ، وہ تو تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن انجیل کی تصدیق کرتا ہے، زبور کی تصدیق کرتا ہے، ان کے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر اس میں ہدایت ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اس میں، تو قرآن کریم کی یہاں جو صفات بیان ہوئی، ایک تو یہ کہ آقا کریم کے قلب مقدسہ پہ اس کا نزول ہوا، دوسرا یہ کہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ سراپا ہدایت ہے، وہ سراپا بشارت ہے، کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے، اس میں ہدایت ہے، منافقین کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے نہیں، منکرین کے لیے نہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی گمراہی اور بڑھتی ہے، لیکن جب مومن اس کو پڑھتا ہے تو اس سے ہدایت ملتی ہے، کیونکہ وہ ہادی کو جانتا ہے، اور اس میں خوشخبریاں ہوتی ہیں اس کے لیے، تو انہوں نے جبرائیل امین سے دعوت کی تو رب کریم نے ارشاد فرمایا من کان عدو للہ، رب کی بات نہیں انہوں نے کی، انہوں نے جبرائیل امین کی بات کی، تو رب کریم نے پہلے اپنا ذکر کیا، کیونکہ حقیقت میں رب کے بندوں کی عداوت رب کی عداوت ہے، اوپر تھا جبرائیل امین کی عداوت کا ذکر، رب کی عداوت کا ذکر نہیں تھا، نہ یہودیوں نے یہ بات کی تھی، لیکن رب کریم نے پہلے اپنا ذکر کیا، من کان عدو للہ، پس جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ ہی، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور حضرت جبرائیل کا، ومیکالا، اور حضرت میکائیل کا، ملائکہ کہا اور پھر ساتھ جبرائیل و میکائیل کا علیحدہ ذکر کیا، ان کی شان کے لیے، ان کی خصوصیت کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّا لِّلْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں کا اللہ جل مجد الکریم دشمن ہے، جو رب کے فرشتوں کا منکر ہو، جو رب کے نبیوں کا گستاخ ہو، جو رب کے رسولوں کا گستاخ ہو، جو جبرائیل و میکائیل کا گستاخ ہو، تو ہمارا رب اس کا دشمن ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته للحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، دشمنی ہے ولی سے، اعلان جنگ کر رہا ہے رب، تو معلوم ہوا کہ رب کریم اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی دوستی کو اپنی دوستی اور ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی ارشاد فرماتا ہے، لہذا اولیاء کا دوست کبھی توحید پرست نہیں، دشمن کبھی توحید پرست نہیں ہو سکتا، انبیاء کا گستاخ کبھی رب کریم کی توحید کو نہیں مان سکتا، دعوے جتنے چاہے کرے، فرمایا میرا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، ذکر تو کیا فرشتوں کا انبیاء کا، لیکن ان کا گستاخ حقیقت میں میرا گستاخ ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ، اور بے شک البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف نازل کی، آیات بینات، روشن آیتیں، واضح آیتیں ہم نے آپ پر نازل کی، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان کے منکر نہ ہوں گے، إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر فاسق، مومن تو آیتوں کا منکر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف فاسق ہی اس کے منکر ہوں گے، مومن تو ان کو دل و جان سے چاہتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے۔ اب اکلام آہد، تو کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں، عہدن وعدہ، نابذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان والے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہودی جو ہیں وہ اکثریت کے ساتھ رب کریم کے احکام کے منکر ہیں، کچھ ان میں مومن بھی تھے، کئی فرقے کئی گروہ ہو گئے، بعض علماء نے لکھا کہ چار گروہ ہیں یہودیوں کے، ان میں سے ایک وہ جو تورات کو صحیح مانتے تھے، وہ مومن، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے سینا عبداللہ ابن السلام، ایسے حضرت سینا سلمان فارسی اور دیگر یہود کے علماء تھے، لیکن چونکہ تورات کو مانتے تھے، تورات میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانیاں تھیں، شانیں تھیں، نعتیں تھیں، عظمتیں تھیں، لہذا جب انہوں نے وہ شانیں دیکھیں، وہ نشانیاں دیکھیں، وہ عظمتیں دیکھیں، وہ معجزات دیکھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ کچھ وہ تھے جو نام تو تورات کا لیتے تھے لیکن تورات کے بھی منکر تھے، تو فرمایا ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں، یہودیوں میں اکثر بے ایمان۔ علماء نے لکھا کہ یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے حق میں نازل ہوئی، اس کے جواب میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو وہ عہد یاد دلائے جو ہم آپ پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہمارے بزرگوں نے کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تم لوگ عہد توڑنے والے ہو، تم لوگ وعدے کر کے مکرنے والے ہو، وعدہ تو کیا تھا تمہارے بزرگوں نے، تم تو دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اس نبی کے صدقے اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے، تم تو اپنے بچوں کو ان کی نعتیں سنایا کرتے تھے، ان کی تعریف اور نشانیاں بتایا کرتے تھے، اور وعدے کیے تھے تم نے جب بھی وہ تیرا محبوب آئے گا سب سے پہلے ہم اس کو مانیں گے، لیکن اب تم نے وہ وعدے بلا دیے، اب وعدے توڑ دیے تم لوگوں نے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کی طرف سے ایک رسول، یعنی اللہ کا محبوب، مصدق لما معہم، اور وہ ان کی تصدیق کرتا ہے، تصدیق فرماتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات و انجیل اور دیگر کتب الہیہ، نبذ فریق من الذین اوت الکتاب، تو کتاب والوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹ پیچھے پھینک دی، جن لوگوں کو کتاب ملی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے کتاب کے، تورات کے، انجیل کے احکام کو بلا دیا، کیونکہ اس میں تو واضح طور پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تھیں، عظمتیں تھیں، نعتیں تھیں، لیکن جب آقا کریم آئے تو ظالموں نے اپنی کتاب کو ہی چھوڑ دیا، کتاب کا انکار کر دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ایسے جیسے ان کو علم ہی کوئی نہیں. ایسے ان لوگوں نے انکار کیا جیسے کچھ جانتے ہی نہیں. جب صحابہ ان سے پوچھتے، آقا کریم ان سے پوچھتے، کیا تم نے اپنی کتابوں میں محبوب کی شانیں نہیں دیکھی؟ تو کہتے نہیں. جب وہ ان کی شانیں بیان کرتے ہو کہتے ہاں یہ شانیں تو ہیں لیکن اس نبی کی نہیں ہیں. آج نام نہاد مسلمانوں میں کتنے ہی لوگ ہیں جو معجزات کو تو مانتے ہیں، نام معجزات کا لیتے ہیں. ہاں معجزہ برحق ہوتا ہے، کرامت برحق ہوتی ہے، لیکن جب بیان کریں تو کہیں گے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. آقا کے معجزے بیان کریں انکار کر دیں گے، اولیاء کی کرامتیں بیان کریں انکار کر دیں گے، مترکن کہیں گے ہم تو معجزوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو کرامات کے ماننے والے ہیں، لیکن جب کہیں کہ یہ کرامت فلاں ولی نے دکھائی، یہ معجزہ آقا کریم نے دکھایا، تو کہیں گے کہ نہیں یہ تو نہیں ہم مانتے. کتنے عجیب ہے کہ دیگر انبیاء کے معجزے تو بلا چونو چرا مانتے ہیں لیکن آقا کریم کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں. کلمہ آقا کریم کا پڑا ہے، آپ ان کے سامنے سینا موسیٰ کلیم اللہ کے معجزے بیان کریں، حضرت عیسیٰ کے معجزے بیان کریں، دیگر انبیاء کے حضرت ابراہیم کے معجزے بیان کریں تو مانتے جائیں گے، بلکہ خود بھی بیان کرتے ہیں. اور جب آقا کریم کی باری آئے گی تو کہیں گے ہاں ہم آقا کے معجزے مانتے ہیں، لیکن جب معجزہ بیان کریں تو کہیں گے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ انکار یوں کرتے ہیں جیسے علم ہی نہیں ہے. آج کتنے لوگ آپ کو ملیں گے آقا کی شانوں کے مطلقاً منکر، ایسے جیسے حدیث ہے ہی نہیں ہے کوئی، اور جب بیان کریں تو کہیں گے یہ تو ہم نے آج تک نہیں پڑھی. صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، موضوع بن گھڑت حدیثیں ایسی لاتے ہیں جن میں ثابت ہوتا ہو کہ آقا کو علم نہیں ہے یا آقا کی یہ شان نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں. اور جو صحیح روایات ہیں ان سے انکار کرتے ہیں. تو رب کریم نے یہ یہودیوں کی صفت بیان کی ہے کہ جب میرے محبوب آئے تو ان لوگوں نے یوں انکار کیا جیسے وہ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں، جیسے ان کو پتا ہی نہیں. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کی اتباع کی، اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں. حضرت سینا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جادو بڑے عروج پر تھا، تو حضرت سینا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب جادوگروں کی وہ کتابیں لیں اور اپنے تخت اپنی کرسی کے نیچے ان کو دفن کر دیا. سینا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے. نیک لوگوں نے تو انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ لوگ جو تھے وہ انہی کتابوں کی طرف دوڑ پڑے، اسے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں اور جادو کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف معاذ اللہ منسوب کرنے لگے. اور رب کریم نے ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انبیاء پاک ہیں ان چیزوں سے. معلوم ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ جادو کفر ہے. جادو کی اقسام ہیں، یا آج کتنے نام نہاد مسلمان ہیں پیر بنے پھرتے ہیں جو جادو کرتے کرواتے ہیں، پیسے لیتے ہیں ظالم اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، لوگوں کا سکون تباہ کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھیلتے ہیں، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو اور اس آیت کریمہ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ رب کریم نے یہاں یہ نہیں کہا ما سحر سلیمان کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، بلکہ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے جادو کرنا کفر ہے، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ان چیزوں سے پاک ہیں. آج انبیاء کا نام لینے والے، انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے جادو کریں اور کروائیں تو کتنی بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کی. ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. ولکن شیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا. کیا یعلمون الناس سحرا، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. یہاں بھی جادو کو اللہ جل مجدہ کریم نے کفر فرمایا. وما انزل على الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا. وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھلاتے. حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے انما نحن فتنتن، بے شک ہم تو آزمائش ہیں. فلا تکفر، کفر نہ کرنا، جادو سیکھ کر کفر نہ کرنا. ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش کے طور پر آئے ہیں. ہاروت و ماروت کے بارے میں بہت قصے کہانیاں لکھی گئی، بعض مفسرین نے بھی لکھی. علماء نے منع کیا ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے. بنی اسرائیلی روایات ہیں، اور چونکہ یہودی ہمیشہ سے انبیاء کے دشمن ہیں، گستاخ ہیں، وہ ایسی باتیں کرنے لکھنے میں کوئی حیا محسوس نہیں کرتے. اور بعض مسلمان مفسرین نے وہ ساری روایتیں نقل کر دیں، جس سے آج کل عام نوجوان جو ہے وہ بڑا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، انبیاء اولیاء کا ادب کرنا چاہیے اور فرشتوں کا ادب کرنا چاہیے. رب کریم نے ان کی یہاں برات بیان کی کہ وہ تو پہلے کہتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں. فلا تکفر، کفر نہ کرنا، جادو نہ سیکھنا. فیتعلمون منہما، تو ان سے سیکھتے. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں. آج کل کیا ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ اکثر گھروں میں یہ نام نہاد پیروں سے تعویذات کرائے جاتے ہیں. میاں بیوی مائیں کراتی ہیں کہ خامد اور بہو، بیٹا اور بہو آپس میں لڑتے رہیں. بہو کراتی ہے، بیٹا اور والدین آپس میں لڑتے رہیں. بھائی کراتے ہیں کہ بھائی اور بھاوج آپس میں لڑتے رہیں، اور بھاوجیں کراتی ہیں کہ بھائی اور بھائی لڑتے رہیں. نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کریم بھی پڑھا جا رہا ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلایا جا رہا ہے، اور الا ماشاءاللہ ہر گھر میں یہ تعویذات کا سلسلہ، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا کرانے کا سلسلہ بھی زوروں پر ہے. جوں جوں علم آتا جا رہا ہے، تیوں ان جہالتوں میں لوگ زیادہ پڑھتے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے، کبھی کہتے تھے جہالت عام ہے اس لیے لوگ ایسا کام کرتے ہیں. آج تو جس گھر کو دیکھو، اس گھر میں جس سے پوچھو یہی مسئلہ ہے، جادو کرا دیا گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، گھر سے اتفاق اٹھ گیا، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں، اور تعویذات کیے جا رہے ہیں، کروائے جا رہے ہیں. کیا عجیب دور ہے کہ مائیں والدین بیٹوں کے لیے، اور بیٹے والدین کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، بہنیں بھائیوں کے لیے، اور بھائی بہنوں کے لیے. ایک دوسرے کے خلاف سوچا جا رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہے. جن لوگوں کے پاس قرآن ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ذات والا صفات ہو، ان کو ایسی چیزوں سے کیا نسبت. مسلمان تو وہ ہے جو اپنے تو اپنے غیروں کی بھی بھلائی چاہتا ہے. مسلمان کسی جانور کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تو کیا وہ مسلمان ہیں جو تعویذ کرا کے خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، لوگوں کی صحتوں کو برباد کر دیتے ہیں، لوگوں کے کاروبار کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. ہمیں خاص کر ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے نام نہاد پیر جو پیسے کی خاطر دین ایمان بیچتے ہیں اور غلط قسم کے تعویذات کر کے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی رد کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ظالم قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. کون مسلمان ہوگا جو اپنے بھائی پہ تعویذ کرائے غلط قسم کے، جو اپنے بیٹوں پہ کروائے؟ لیکن آج کل یہ مسائل عام ہر گھر کا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، خبردار مسلمانوں، مومنوں، مسلمانوں، ایسے کفر سے دور رہو. اور یہ جو تعویذات سے ہو، جادو سے ہو یا غیبت سے ہو، دو بھائیوں کے درمیان لڑائی کروانا، میاں اور بیوی کے درمیان نفاق ڈالنا، والدین اور اولاد کے درمیان ناچاکی کرانا، بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان لڑائی کرانا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا، وہ تو صلح جو ہے، وہ تو سب کو ایک کرنا چاہتا ہے. تو وہ لوگ کون ہیں جو لڑائی جھگڑے میں خوش رہتے ہیں، جو غیبت کا بازار گرم کر کے مسلمانوں کا خون ایک دوسرے پہ جائز قرار دیتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کا پتہ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کا ناک کا بند کرنا چاہیے جو مسلمانوں میں لڑائی کراتے ہیں، مسلمانوں کو بانٹتے ہیں. وما ہم بدارین، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، اس کے ساتھ بہی اس کے ساتھ من احدن، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. جادو بھی بذات خود جو ہے وہ اثر نہیں کرتا جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو. قدر خیر اور شر جیسے رب کی طرف سے ہے، اسی طریقے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اعتقادی مسئلہ ہے کہ مصر حقیقی اللہ تعالی ہے، اور تاثیر اسباب تحت مشیت ہیں. یہ جو اسباب میں تاثیر ہوتی ہے، شہد کھایا تو بیماری ختم ہو گئی، تو وہ شہد میں تاثیر جو ہے وہ رب کے حکم سے ہے. زہر کھایا تو موت واقع ہو گئی، تو یہ زہر میں جو تکلیف ہے یہ رب کریم کے حکم سے ہے. تو اسباب میں جو تاثیر ہے وہ تحت مشیت خداوندی ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ نفع دے گا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہوگا جس نے یہ سودا لیا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایسے لوگ جو دنیاوی مال کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، کرتے ہیں، کرواتے ہیں، آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. والا بیسا ما شرو بہی انفسہم، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، لو کانوا یعلمون، کاش کسی طرح ان کو علم ہو جاتا اپنے انجام کا، ان چیزوں کا، تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے. ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لاتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، قرآن پاک پر، وتقوا، اور پرہیزگاری کرتے، لمصوبتم من عند اللہ خیر، تو اللہ کے یہاں بہت اچھا ثواب پاتے. لو کانوا یعلمون، کاش ان کو علم ہوتا. وہ جو انکار کر کے ان باتوں میں پڑ گئے، دنیاوی دولت کمانے لگے اور دنیاوی پیسے اور دولت کی خاطر مسلمانوں کو جادو ٹونے سے تباہ کرنے لگے، اپنے بہن بھائیوں کو، کاش انہیں علم ہوتا کہ یہ دنیاوی دولت کی بجائے اللہ رسول پر ایمان لانا بہتر ہے، اور رب کریم ان کو آخرت میں اس کا بہت اچھا ثواب عطا فرمائے گا، ان کو جزا عطا فرمائے گا. اگر ان کو یہ علم ہوتا تو کبھی بھی وہ ایسا کام نہ کرتے. معلوم ہوا کہ چاہے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، خامد اور بیوی، والدین اور اولاد، بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جو یہ جادو اور ٹونے اور تعویذات کرتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم قرآن کریم پر، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بے حیائیوں سے، بدتمیزیوں سے اور غلط کاریوں سے اللہ جل مجد الکریم ہمیں محفوظ رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اب انشاءاللہ نعت شریف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ایک دو نعت کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.